था हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। अथ अनंतरवाची भी है, मंगलवाची भी है और आरंभवाचक भी है। यहां पर भी ले सकते, अनंतर भी ले सकते हो, तीनों अर्थ लिया जा सकता है। हलंत पुल्लिंग के अनंतर हलंत स्त्रीलिंग आ रहा, अथ मंगलवाचक इस प्रकरण का निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति अर्थ है कि नहीं, विघ्न ध्वंस पूर्वक जो है समाप्ति के लिए आप अथ या मंगलवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अथवा इस प्रकरण का आरंभ करना चाह रहे हैं अतएव अथ शब्द प्रयोग कर दे। हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण, प्रकरण का अर्थ आपको पता है, शास्त्रैकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपस्थित। यह श्लोक कई बार हम लोग हर प्रकरण में बोलते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन सभी को सही याद भी नहीं हुआ है, कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ आप जब जब पढ़ेंगे हैं तो प्रकरण की आए तो ध्यान में रहना चाहिए। शास्त्र एक देश संबद्धम, शास्त्र का एक देश संबद्ध है, इसी व्याकरण शास्त्र के पाणिनीय कृत अष्टाध्याय में लगभग 4000 सूत्र है, जिसमें से केवल 4 सूत्र इस प्रकरण में पढ़ रहे हैं आप। अतः शास्त्र का एक देश संबुद्ध है, 4000 में 4 केवल पढ़ रहे हो, एक देश संबद्ध हुआ। शास्त्र कार्यांतरे सिद्धम, और शास्त्र समग्र संस्कृत वांग्मय में प्रयुक्त सकल शब्दों का बोध कराने के लिए आया हुआ है यह शास्त्र। इन उनमें से आप स्त्रीलिंग, उसे भी हलंत स्त्रीलिंग मात्र शब्दों का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, अतएव शास्त्र का एक देश समस्त शब्दों में से हलंत स्त्रीलिंग जो शब्द है, एक कार्य समग्र कार्यों में से एक हिस्सा, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम, ऐसे ग्रंथ का नाम, ग्रंथ भेद विपस्थित, विद्वान लोग ऐसे ग्रंथ के एक भेद में, ग्रंथ के एक भाग को प्रकरण नाम से कहते हैं। लिंग के परिचयते शब्द स्वरूपम बोध देती लिंगम, लिंगते परिचयते शब्द स्वरूपम बोध्यते इति लिंगम, स्थायते ड्रक्ष शब्द सूत्र से, स्थायते ड्रक्ष एक सूत्र है, स्थी शब्द संघात धातु से ड्रट प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में स्त्री शब्द बनता है, शब्द और संघात अर्थक स्त्री शब्द है, रूढ़ कर दिया गया किसमें, यहां पर बाह्य जो लोक व्यवहार में पुरुष और स्त्री का विभाग है उस स्त्री से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा है न स्तनवत केशवती स्त्री न वालो मशः पुमान, न स्तन केशवती स्त्री न वालो मशः पुमान। व्याकरण में जब पुल्लिंग कहते हैं पुरुष तो बहुत लोमों वाला आदमी, ऐसा नहीं लेना। व्याकरण शास्त्र में स्त्री में का मतलब यह है कि स्त्रीलिंग जब कह रहा हूं तो स्त्री का तात्पर्य स्तन केश वाली औरत नहीं, कहते हैं स्त्रीतं च लोकात् पुंस्तं च लोकात्, अवंत में कह दिया लिंगं च लोकात्। ये लिंग का निर्णय अधिकतर लोक से ही होता है, यद्यपि लिंगानुशासन नामक ग्रंथ स्वयं पाणिनि के द्वारा बनाया गया है, लेकिन भी सामान्य होते कहीं पर स्वयं उसका विरोध में चलते हैं, जैसे घयज बंता पुंसी कह दिया, घयंत अजंत और अप्रत्यांतों को पुल्लिंग में प्रयोग करो, और स्वयं क्या कहते हैं शेषम प्रयोग करते हैं कई बार, घय प्रत्यांत शिशिल धातु से घय प्रत्यांत से पुलिंग में आना चाहिए, शेषम नपुंसक कैसे प्रयोग कर दिया, अतएव कहते हैं लिंगंच लोका। भाष्यकार का कहना है लिंग तो वास्तव में लोक से निर्णय हुआ, किस शब्द का पुल्लिंग है, किस शब्द का स्त्री में प्रयोग करना, किस शब्द का नपुंसक में प्रयोग करना, सामान्य रूपेण लोक से ही इसका निर्णय ले लो, क्वचित लिंगानुशासन से जितनी संभव है उतना ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना। स्त्री चासौ लिंगश्चेति स्त्रीलिंगाः, स्त्रीलिंगानां प्रकरणम् इति स्त्रीलिंग प्रकरणम्, हलन्ते येषां ते हलन्ताः हलन्ताश्च असौ स्त्रीलिंगाश्चि हलंत स्त्रीलिंगा तेषां प्रकरणम हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम ये समास बन जाता है। हल्ले अंत में जिनका उनको क्या कहते हैं हलंत। स्त्रीत्व का बोध कराता हुआ जो लिंग विशेष का परिचायक है ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग वाले शब्द कहा जाता है। हलंत होते हुए स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं उनको हलंत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाएगा। उनका प्रकरण होने से हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण नाम से इस प्रकरण को कह दिया गया है। इनमें सबसे पहला शब्द आता है विचित्र शब्द जूता। जूती नहीं जूता, क्योंकि जूता को स्त्रीलिंग में हिंदी में करके जूता अलग जूती अलग दोनों होता है, स्त्रीलिंग वाला भी होता है जूती जूता है नहीं। और यहां पर एक ही शब्द है स्त्रीलिंग वाला ही है वो नित्य। अच्छा जूती भी होती है तो शब्द है यहाँ पर उपोक्षक पूर्वक नह बंधने धातु। नजदीक बांधते ना पैरों में बांध देते हैं लेस से बांध देते हैं नजदीक समीपे न पाद समीपे बधनाति इति उपानह। पाद के समीप में उसको बांध दिया जाता है इसे उसका नाम उपानह बनता है। यहाँ उपोक्षक नह धातु से नहीं हाँ रूढ़ी प्रत्यय हुआ प्रत्यय का सर्वापार लोप हो गया। पकार का अलंत्यम से ककार का लशक प्रतिते से इकार उच्चारणार्था वकार का वेर प्रत्यय संज्ञा हुए सबका लोप हो गया तो सर्वापहार लोप कहते हैं। और हम सूत्र को थोड़ा यहां जैसे छपा है वैसे नहीं पढ़ूंगा उल्टा क्रम से पढ़ूंगा। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित तनिषु कौ इस सूत्र को पहले लगाऊंगा, पहले प्रातिपदिक बनाऊंगा ना बाद में अगला सूत्र लगाऊंगा। झलि पदांत इच्छा बोल रहा है सु आने के बाद वो सूत्र लगाना होदह, इसलिए यद्यपि लघु में नहोदह पहले छाप दिया है बाद में नहीं वृत्ति छपाया है लेकिन हम पढ़ेंगे पहले नहीं वृत्ति को बाद में नहोदह। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित तनिषु वाऊ तनिषु तक सप्तमी का बहुवचन वाऊ सप्तमी का एक वचन कुल दो पदों से युक्त सूत्र है। कुवंतेश पूर्व पद से दीर्घ स्या कृबंतेशु येषु परेशु पूर्व पद से दीर्घ स्या। अब देखिये ना है ये क्या है कि पाकर चला गया ना जब चले जाने के बाद ये सूत्र लग रहा है या तो शराब पर लोपन फिर दो बार लिख देते अलग से उप नह। इस अवस्था में ये नह क्या है कृबंत है सूत्र में भी सबसे पहले नह लिया है नह नह बंधने धातु वृतु वर्तने धातु वृष उत्सर्गे धातु वेद जो है ताड़ने धातु रुचदीप्त सहमर्षणे तनु विस्तारे इधर धातु कह रहे हैं कि बंध हो गए जो हो गए हो तो उस अवस्था में पूर्व पद में जो भी रहेगा उसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा ठीक है ना। अब किप आ गया सर्वापर लोप हो गया यहाँ समास हो गया है उपपदम अतिंग अधोगति प्राजय से समास कर लेना पड़ता है। समास करने पर इसका नाम पूर्व पद पड़ेगा उसे पहले नहीं पड़ेगा पूर्व पद इसका नाम आपने पूर्व में रख दिया इसका नाम पूर्व पद हो गया ऐसा नहीं। पूर्व पद भी संज्ञा होता है सापेक्ष होकर गए समास से चर्मावयवी रूढ़ो उत्तर पद लिखा था ना उत्तर पद किसका नाम है समास की चरम अवयव का नाम है समास चर्मावयवी रूढ़ उत्तर पद तथा पूर्व यद किंचित भवति तत्सर्व पूर्व पद नित्युच्यते। जब कि पाया सर्वापर लोप हो गया उपदम तिंग तो कुगति प्रायः समास हुई समास होने के बाद में ये सूत्र लगता है नहीं वृति वृषि विधि रुचि सहित ऋषु कौ ये उपपद को दीर्घ करता है। अतः यहाँ क्या क्या सूत्र की सहायता है ओकार जब सूत्र का पीता हा दीर्घ संज्ञा लाना है आने अंतरतम की सहायता लानी पड़ेगी इन दोनों की सहायता से सूत्र है नहीं इत्यादि से ऊपर को दीर्घ हो गया उपान अदेव कृत समासाश्च कृतम तत्वात् कृत समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। अतः रूढ़ उपान शब्द ले लो ये सूत्र को लगाना ही नहीं तो अर्थ धातु प्रातिपदिक सूत्र से अर्थ शब्द स्वरूप उपान की प्राति संज्ञा होती है प्राति संज्ञा होते पर ज्ञाप प्रातिपदिक प्रत्यय प्रश्न सूत्र के अधिकार से सुपह सूत्र के द्वारा खले कपोत अन्याय से 21 प्रति एक साथ एक कालावच्छेदन जो उपस्थित हो जाता है, तब प्रथमा के एकत्व कक्षा में द्वेके और द्वेचनी के वचने इस परिभाषा सूत्र की सहायता से और प्रथमा के एक वचन विवक्षा में उपान शब्द से सुप्रतिलाय उकार उच्चारण अर्थ पर निवृत्त हो गया, उपान धन स रह गया, है कि नहीं। अप्रत्यय का अप्रत्यय सूत्र संज्ञा सूत्र अप्रत संज्ञा करने वाला और अदर्शन लोप लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से हल ज्ञा दीर्घाट सूत्र प्रथम हल सूत्र के द्वारा स का लोप हो गया, बच गया उपान उपान स्थिति में अब वो सूत्र लगता है नहो ध नहो ध प्राप्त क्या था हो ध है कि नहीं। तो यहां पहले वो भी बोल देंगे, इसलिए सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा कर लीजिएगा तो पदांत में हो ढ की प्राप्ति हुई थी, ढकार करने को उसको बाल करके सूत्र आपने लगा दिया नहो ध। षष्ठी के एक वचन ध प्रथमा के एक वचन दो पदों वाला यह भी सूत्र है नहो ह से ध सियाझरी पदांते च नह धातु के अलंत से इन्होंने अपने आप जोड़ लिया है नह धातु के अंत अवयवता जो हकार है उस हकार के स्थान में धकार हो जाएगा कब झल के पर रहते हुए अथवा पदांत के विषय में झल आपको मिली जाएगा कहां पर यहां दृष्टांत देने की जरूरत नहीं। सुख में तो सर्वत्र क्या हो जाएगा पद संज्ञा से काम चलेगा, सु में तो सुप्तम कर दिया भ्यान बेस भ्यान बेस भ्यान बेस सुप में तो स्वादिष्ट असमान स्थान से पद संज्ञा हो जाएगा। जब पदांत पद ही ये सूत्र सर्वत्र लग जाएगा सुबंत में, ये तो अन्यत्र समास आदि में ही लाभ होगा झल के बरती हुए, ठीक है ना, जने के दृष्टांत नहीं है। अथवा भ्यान बेस अगर हम झल पर मान के क्योंकि झल में तो आता ही है भ्यान बेस, उसको जने का दृष्टांत बना लो अपनी मर्जी है। तो हकार को क्या हो गया इसलिए ध हो गया उपान धर। आप झराम जसोंदे सान्य दर्शन की सहायता से धकार को क्या करेगा उपान विराम अवसान से अवसान संज्ञा की सहायता से वावसाने शर्त कर देगा उपान तलारूप चर्वा भावे उपानद रहेगा उपानत उपानद आजादियों में मिलाइए ध्यान भिस, ध्यान भिस, ध्यान भिस में दकार हो जाएगा उपानद और शुभ में दकार के बाद खरीच से तकार हो जाएगा उपानत सु बन जाएगा और हे जूता संबोधन करना है हे उपानत भी बनेगा तो चलाइए रूप अभी इसलिए उपानत उपानद उपान हौ उपान उपान हम उपान हौ उपान उपान उपानद्भ्याम उपानद्भिः उपान हे उपानद्भ्याम उपानद्भ्यः उपान उपानद्भ्याम उपानद्भ्यः उपान उपान हो उपान हाम उपान ही उपान हो उपान सु हे उपान हे उपानद हे उपान हौ हे उपान। इसके बाद एक शब्द जो पहले एक बार आप सुन चुके हो सूत्र मात्र में अब उसका रूप बनाएंगे ऋतिक दध्रिग आया था ना दिग्गुष्णिक उष्णिक शब्द आया था उसका रूप बनाएंगे अभी उष्णिह है उष्णिह संबोधन यहां निपातन से कार्य है उत्त उपसर्ग था उत्त उपसर्ग है स्नेह स्नेह नमोचन धातु है उत्त उपसर्ग स्नेह धातु से आप क्या करेंगे पिन प्रत्यय टिप्पणी करेंगे अभी सूत्र आ रहा है ना कौन सा आया था ऋतिक दध्रिक स्रग दिगुष्टिक युजिकृञ्चाञ्च सूत्र से पिन हो गया पिन भी सर्वापर लोप हो जाएगा पिन्न तत्व क्या लाभ है कुत्तो ना पिन प्रत्यय कुहु कुत्तु करेगा ठीक है ना। अभी निपातन कार्य क्या है इत्ता का लोप हो गया ये निपातन से तो सूत्र में है तो निपातन से बहुत काम ऋतिक दध्रिक क्या है निपातन करने वाला सूत्र है वो पिन करता हुआ कई चीजों को निपातन से कर रहा है तलोप कोई सूत्र से नहीं हुआ से निपातन किसको कहते लिखा था प्रातस्मिक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश निपातनम प्रातस्मिक जो उपदिष्ट पाणिनि के द्वारा उपदेश या वार्तिककार कात्यायन के द्वारा उपदेश या कोई वचन पतंजलि के बिना ही सिद्ध कर दिया प्रक्रिया को और रूप का निर्देश कर दिया उसका नाम निपातन यहाँ यही है, निर्देश कर दिया, तक लोप कर दिया है अपने आप, और सकार को मूर्धन शकार हो गया, शकार होते दंत नकार हो गया, को मूर्धन्य नकार और हकारांत ही है, उस निह या प्रातिपदिक हो गया, पिन्नन प्रातिपदिक हो गया। नहीं ये सब तो सूत्रों से हो जाएंगे, लेकिन तकार का लोप निपातन है, तकार का लोप जो है उतना ही निपातन है। बाकी मूर्धन्य शकार आदिश प्रत्यय हो, धातु का शकार है, और एक दंत नकार जो है रसाभ्यमनोन समान पद है, सूत्र जब पढ़ेंगे उससे दंत नकार को मूर्धन्य हो जाएगा, ये वो सूत्रों से हो रहे हैं, केवल त लोप जो हुआ है इतने मात्र काम निपातन कुछ नहीं। ये छंद विशेष का नाम है वेदों में और अन्यत्र काव्यों में श्लोकों में जो छंद प्रयोग होता है उनमें से छंद का नाम उष्णिक छंद है। रूढ़ हो गया, देख लो यहां भी उपसर्ग सा उपसर्गार से कोई लेन देन नहीं, धात्वर से कोई लेन देन नहीं, रूढ़ हो गया छंद विशेष में। अब इससे प्रासंगिक होकर पूर्वत स्वयं सुख सकार बचेगा, उस सकार का भी फिर पूर्वत ही हल्किया भी दीर्घा सुप्रथम हल से लोप कर लीजिएगा, हल्किया भी हो दीर्घा सुप्रथम हल, शायद सूत्र भैया संज्ञा वाला सूत्र लाना पड़ेगा और अदर्शम लोप, ताकि सकार की अपनी संज्ञा होगी और लोप होना है। उष्णीह हो गया, इस स्थिति में किन प्रत्यय उहो स्थानांतरतम की सहायता से हकार को क्या होगा घ, इसलिए स्थानांतर साधु से काम चलेगा नहीं, संवार नाद घोष बाह्य प्रतिनिधि सादृश, ऐसा वाघ घर ही बनाए थे ना, वह नहीं बोले तो हकार को कर चतुर्थ वर्ण ही होता है, हस व्यवहार नाद घोष आश्चर्य सहायता से बाह्य प्रतिनिधि सादृश्यता लेकर के हकार को अपने घकार कर दिया, वो भी जनि पदांत कहता है, इसलिए शुक्र लोग होते ही सबसे पहले यहां आप सत्य पदम लगा लीजिएगा तभी सूत्र लगा को, और उसके बाद में सीधा प्रक्रिया है सब झलाम जशवंत निमित्त तक ही है, घ को ग हो जाएगा, ना है नहीं ना, स्नेह है, स्नेह धातु है, नह धातु कहा है यहाँ पे, नह धातु नहीं है ना, नहीं नहीं वो क्या कहता है, नह धातु के हकार को धकार करना है, नह धातु है नहीं वो कैसे लगेगा, नह धातु का अंत्यावयभूत हकार को थकार करने न हो जाने कहा था, इसलिए वह सूत्र यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो स्नेह है, वो आके जाएगा बात देंगे, होड़ा को भी यहाँ भी बाधेंगे, वहां भी होड़ा को बाद के न होता लगाया, यहाँ भी होड़ा की प्राप्ति दिखा दो, होड़ा जो प्राप्त था उसको बाद करके आपने कुंडल को लगा दिया, विशेष सूत्र आने का मतलब ये कि सामान्य का बात उष्णिक, अब ग हो गया, फिर वाह विराम अवसान की सहायता से वाह अवसाने लगाइए, ग को हो जाएगा क, आरोप छत्रा भावे ग रहेगा, उष्णिक उष्णिक दूर बन गए, भ्याम आदि में भी यही प्रक्रिया रहेगी, ग तक ही आएंगे विराम अवसान नहीं लगेगा वहां पर इतना ही है, उष्णिक भ्याम उष्णिक भी उष्णिक भ्याम उष्णिक भ्या उष्णिक भ्याम उष्णिक भ्या, सुप में अंतर पड़ेगा, प्रक्रिया सारी यही जाए, कब योग लेकिन वावसाने नहीं लगेगा, खरीच से ग को क करेंगे, खरीच से ग को क करेंगे सुप में, और फिर ककार के से क्या होगा आदेश प्रत्यय से सुप के सकार को मूर्धन्य शकार क शक संयोग क्ष हो जाएगा, उस निक्षु बनेगा, इतना ही ध्यान रखना, अंदर अजाद्य में तो मिला देना है प्रत्ययों को और कोई काम नहीं, उष्णिग उष्णिग उष्णिह उष्णिह उष्णिहम उष्णिहौ उष्णिहः उष्णिहा उष्णिकभ्याम उष्णिकभिः उष्णिहे उष्णिकभ्याम उष्णिकभ्यः उष्णिहः उष्णिकभ्याम उष्णिकभ्यः उष्णिहः उष्णिहोः उष्णिहा उष्णिहि उष्णिहः उष्णिक्षु हे उष्णि हे उष्णि हे उष्णिहौ हे उष्णिहः। दिव है, अब आ गया हकारान खत्म हो गया, यकारांत का दृष्टांत नहीं लिया, हया वा रट, अवांत का दृष्टांत दे रहे हैं, दिव धन सु, दिव मने आकाश, दिव मने आकाश, दिव धंसी, दिव धातु का तो अनेकों अर्थ होता है, उनमें से यहां कोई अर्थ लेन देन नहीं, सीधा आकाश में रूढ़ है। दिव धंसु दिवा औ, दिवा औ सूत्र है, दिवा औ पुलिंग में पढ़ चुके हैं, यहां सब नहीं दे रहे हैं। दिवा औ वकार को अंतादेश हो जाता है, हलंती नहीं रह गया तो हल्के अब प्रतंग कैसे लगाऊंगा, हलंत से तो करेंगे ना, हलंताच परम दीर्घ योग्याप्यो है ना, तदंताच परम ये कह रहे हैं, हल्के अभी तरह सूत्र हलंती नहीं रह जाता ये, क्योंकि वह कोई सूत्र क्या कर देगा, औ अलंत की सहायता से आपने वकार को औकार कर दिया। दी औ दंस, अब सहायक सूत्रों से ये कोई आना चाहिए, स्थानांतरत्व लाना और कुछ नहीं, यौ धन स, यौ धन स। अब वृत्त कर रहा है, पद संज्ञा कर लो, जो पूरे का सुप्तिगंता पदम स सजुषो लु, यौ राम अवसानम की सहायता से खरवसान यो विसर्जनीय विसर्ग हो गया, द्यौहो प्रथमा के द्यौहो। हाँ अब बाकी तो मिलाना है, ध्यान विस्म याद रखना, दिव उत्सुक ध्यान की प्रतिज्ञा होगा, दिव दिवधन ध्यान, दिवधन ध्यान स्वादिष्ट सम्राम स्थान है, पद संज्ञा करके दिव उत् ध्यान से स्थानांतर सहायता से दिव ध्यान, दिव्याम दिव्य दिव्याम दिव्या दिव्याम दिव्या दिशु केवल मूर्धन्य शकार अधिक लेना, आदेश प्रत्यय से दंत स को मूर्धन्य हो जाएगा, इतना ही अंतर है। द्यौ दिवौ दिवः, दिवम दिवौ दिवः, दिवा दिव्याम दिव्य, दिवे दिव्याम दिव्यः, दिवः दिव्याम दिव्यः, दिवः दिवोः दिवाम, दिवि दिवः द्युषु, हे द्यौ हे दिवौ हे दिवः। इस प्रकार से रेफांत अब आरंभ होगा, वांत खत्म हो गया, एक ही एक वांत का दृष्टान दिया है वकारांत का, अब रकारांत रेफांत है। गिर शब्द ग्री निगरणे धातु से पिप सर्वापान लोप तो हो करके गिरस्थित हो गया, अर्थ है वाणी, वाणी गिरस्थाधिपति से स्वादपत्ति हो जाएगा, गिरधन सो सुकस, गिरधन सो सुकस का रहेगा। अब यहां पर वो रूपदाय तीर गई कह पड़े थे ना पठिर में, रवो रूपदाया दी गई कहा, रूपधा ई की उपदा संज्ञा करना है, ऊ कालो चतुर्थ स्थानांतर दमहा इन तीन की सहायता से दीर्घ कर दीजिए, दीर धंस हल गया, दीर्घ का सूत्र प्रथम हल, सु का लोप पद संज्ञा अवसान संज्ञा विराम अवसानम खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, गीहि प्रथमा का एक वचन, गीहि गिरौ गिरह गिरं गिरौ गिरह इत्यादि बनेगा, और भ्याम भी इसमें भी दीर्घ हो जाएगा, गीर भ्याम गीर भी, गीर भ्याम गीर भी, गीर भ्या गीर भ्या गीर भ्या बनेगा। और सप्तमी में कि रोष पे एक सूत्र है, वो कहते सुख के पर तो रू का ही रेप को विसर्ग होगा, नाम निरेपस्य, और ये तो रू का रेफ नहीं है ना, कि पटिस में इसे लग गया था कि दंत सकार थी उसको हमने रूक किया था इसलिए वहां लग जाएगा, यानी यहां तो दंत सकार में रू हुआ नहीं है, इसलिए गीर्षु। और द्वित्व भी निषेध होगा सर्वोच्च, द्वित्व भी अचोराभ्याम द्वे से कार की कार को अच्छ हो गया, इसे पर में रेप है, रेप से सुप के सु के सकार मिलेगा ना, और सकार भी तो यार रेप हो अजा पराभ्यम रेपाकाराभ्यम पर देवास्ता प्राप्त था है ना, उसका सरोची निषेध कर देगा, इसे दोनों निषेध हो गया। प्राप्त था पहले जो विसर्ग, उसको रोहसुप ने निषेध कर दिया, द्वित्व प्राप्त हुआ उसका सरोची ने निषेध कर दिया, गीर्षु ये रूप बनेगा, मूर्धन्य षकार तो हो जाएगा, उसे कोई नहीं देखेगा, क्यों रेप जो इण में आता है आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य षकार हो जाएगा। चला ये रूप गी गिरव गिरा गिरंग गिरव गिरा गिरा गिर व्या गिर भी गिरे गिर व्या गिर व्या गिरा गिर व्याम गिर व्या गिरा गिरोह गिराम गिरी गिरोह गीर्षो हे गी हे गिरव हे गिरा एवं पूह। इसी प्रकार पुर शब्द का रूप बनेगा पुर प्रिपालन पूर्णयोह, यहां भी वही सेम है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, धातु के बदल गया प्री, वहां रीत इत्यादि इर हुआ था या उदोष्ठ पूर्व से लगेगा, उदोष्ठ या पूर्व से एक सूत्र है वो इसको रपर कर देगा उत्त करके पुर हो जाएगा, उरण रपर की सहायता से पुर प्रातिपदिक रहेगा, पुर का अर्थ होता है नगर गांव, यहां पर रो रूपदाय दीर्घी का दीर्घ हो जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। पूह पुरौ पुरहा पुरम पुरौ पुरहा पुरा पूर्व्याम पूर्वी पुरे पूर्व्याम पूर्व्यः पुरः पूर्व्याम पूर्व्यः पुरः पुरोः पुराम पुरी पुरोः पूर्षु हे पूहु हे पुरौ हे पुरहा। केवल हलादियों में उपधा को दीर्घ करना है, वो रूपदाया दीर्घ कहा से नहीं, और अंत में सुप में सुप में आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य षकार होगा और कोई काम नहीं है, वो रूपदाया दीर्घ कह सर्वत्र लग गया, हलादियों में सुप में आदेश प्रत्यय लग गया। एक और रेफांत ला रहे हैं चतुर, ये संख्यावाचक चतुर्रा नहीं हलंत है ना, चतुर चतुर चतुर्रा दोनों में बहुत अंदर है, चतुर इसका अर्थ चार, चतुर में चालाक, एक और जोड़ दिया तो अर्थ बदल जाए। तो चतुर शब्द का रूप के लिए आपने पहले जो अजंत स्त्रीलिंग में सूत्र पढ़ा है वही तीनों सूत्र यहां आ जाएंगे और काम हो जाएंगे। त्री चतुर स्त्रियाम तिश्री चतश्री वो सूत्र लगेगा, और नित्य बहुचान चलना है रूप क्योंकि संज्ञावाचक है, बहुत संज्ञा का बोधक होने से नित्य बहुश्रांत है चतुर्धन जस चतिर उरन, एक सूत्र वणादि में चतिर उरन उससे चत धातु से चतुर संज्ञायाम धातु है उससे उरन प्रत्यय करके चतुर बन गया। तो क्या लगा जस क्या सूर्य करते हुए स्त्री चतुरोह स्त्रियाम तीसरी चतुश्री, अतः चतुश्री आदेश हो गया, अब वो अजंत हो गया, हलन से बन गया वो अजन है कि नहीं, पहले त्री था वो अजन टिकारांत को रिकारांत अपने बनाई थी, त्री को तीसरी आदेश कर दिया था, और अब चतुर हलंत को चतुश्री आदेश करके रिकारांत अजंत बना दिए, चतुश्री धन अश्र हो गया। अब वही एक आया दूसरा सूत्र आया था अची रित री को आदेश मिला देंगे चतस्रह रुत विसर्ग हो गया सकार को चतस्रह चतस्रह चतस्रह शस्मे भी चतस्री भी चतस्रिभ्य चतस्रिभ्य चतस्री आदेश हो जाएगा, भिस्क को मिला देना है सकार वृत्त विसर्ग, भिस्क को मिला दीजिए सकार वृत्त विसर्ग चतस्रिभ्य बन जाएगा, चतस्रिभ्य पंचमी भी बना, और षष्ठी में चतुश्री धन आम रहेगा, चतुश्री धन आम। अब अचर अचिर ऋत रेफ आदेश होना प्राप्त हुआ, उसको बाल करके नुमचर त्रिजत भावे भ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेरा एक वार्तिक है उस वर्ण से क्या कर दिया, अची रभाव को बार करके लुट कर दिया। चतुश्री धन नाम, चतुश्री धन नाम, इस अवस्था में नाम ही से दीर्घ प्राप्त होता है कि नहीं। उसको बा देता है न तिश्री चतुश्री बात दिया। फिर द्विवर्णान नक्तम वाच्यम, द्विवर्णान नक्तम वाच्यम से दंत नकार को रोदन कर दोगे, रूप बन जाएगा चतुश्री राम, चतुश्री नाम, चतुश्री शु, शुक में शु को लाइए, ऋण है, अतएव दंत सकार को आदेश प्रत्यय मूर्धन सकार हो जाएगा, रूप बन जाए चतुश्रीशो, रूप चला लीजिए, चतस्र चतस्र चतुश्रीभि चतुश्रीभ्य चतुश्रीभ्य चतुश्रणाम चतुश्रीशो, हे चतस्र संख्या है, ये व्यक्ति पर रूढ़ कर सकते हैं, अभेद प्रकृत गुण गुणिन और अभेद व्यवहार चेत चतस्र पूर्व स्त्रिय प्रवक्तुं शक्यते यदा तदा हे चतस्रः हे स्त्रियः इति।